în perioada următoare. Comisia Europeană reacționează după ce mii de români au stat la coadă să voteze în diaspora. Statele membre trebuie să se asigure că toți cetățenii își pot exercita dreptul de vot, chiar dacă locuiesc în afara țării, declară un purtător de cuvânt al Comisiei. Europa FM, este ora 7. Iulia Noci vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În jur de 1000 de oameni s-au adunat aseară în fața guvernului, la scurt timp după ce Liviu Dragnea a fost încarcerat. A fost o nouă manifestație antiguvernamentală, bucureștenii veniți în Piața Victoriei, sărbătorind totodată rezultatele obținute de opoziție la alegerile europarlamentare de duminică. O parte dintre cei strânși în Piața Victoriei s-au încolonat și au mers ulterior în fața Ministerului Afacerilor Externe, cerând demisia lui Teodor Meleșcanu, considerat de aceștia responsabil de proasta organizare a procesului de vot din străinătate. Liliana Nicolae are toate datele. Șampanie, confeti și cântece de bucurie. Aceasta a fost atmosfera în Piața Victoriei aseară. Bucureștenii care au ieșit în piață s-au bucurat de rezultatul alegerilor europarlamentare de duminică, dar și de arestarea liderului PSD, Liviu Dragnea. Sărbătoarea primei victorii, așa s-a numit evenimentul anunțat de mai multe grupuri civice. Uniți, putem să învingem un sistem! Pe de altă parte, protestatarii au cerut demisia guvernului și, în special, a ministrului de externe, Teodor Meleșcanu, considerat vinovat pentru modul în care au avut loc alegerile europarlamentare în străinătate. Acesta și-a cerut scuze aseară pentru modul în care s-au desfășurat alegerile, deși inițial a declarat că ministerul pe care îl conduce a făcut tot ce era posibil pentru buna desfășurare a alegerilor. Au existat și câteva momente tensionate. Intervențiile polițiștilor sau ale jandarmilor au fost huiduite de manifestanți. Jandarmeria! Apără voția! Oamenii adunați în fața guvernului au fluturat steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au afișat banere cu mesajele Jos penalii și hashtag ca prostul. Astăzi este prima zi după gratii pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. El va sta în carantină 21 de zile, perioada în care îi se vor efectua analize medicale, un examen psihologic și se vor stabili activitățile pe care le va urma pe perioada detenției. Președintele socialdemocraților a ajuns ieri după masă la penitenciarul Rahova, unde a fost huiduit de câteva zeci de protestatari care l-au așteptat la intrare. Liderul celui mai mare partid politic a fost condamnat definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare. Instanța Supremă l-a găsit vinovat de instigare la abuz în serviciu și fals în declarații în dosarul angajărilor false de la protecția copilului Tellerman. Zeci de reporteri au încercat ieri să-i smulgă o ultimă declarație. Fără succes, după cum a constatat colegul nostru Victor Marin, Liviu Dragnea a evitat să dea ochii cu presa. Zeci de reporteri, cameramani și fotografi s-au adunat în fața locuinței lui Liviu Dragnea, de fapt o clădire de apartamente de lux din nordul capitalei. Înțelegând ce se petrece, șoferii care treceau prin zonă claxonau, ori aplaudau. În afară de jurnaliști, s-au adunat zeci de bucureșteni, dornici să vadă cum Liviu Dragnea pleacă la închisoare. Avocata liderului PSD și-a făcut apariția și a plecat după 40 de minute fără să ofere vreo declarație presei. La scurt timp după, în fața locuinței s-a oprit o mașină de poliție și din garajul subteran a ieșit un autoturism negru, cu geamuri fumurii, același cu care Dragnea mergea să voteze cu o zi înainte. Cameramanii s-au îngrămădit în încercarea de a prinde ceva imagini cu liderul PSD, în vreme ce mulțimea huiduia și lovea cu palmele mașina. O bună parte a echipelor TV au plecat în goană după mașina în care credeau că se află Dragnea. Dar ce să vezi? La mai puțin de 10 minute, din parcarea subterană ieșea încă o mașină cu geamuri fumurii. Puținele imagini surprinse arată că aceasta chiar îl avea la bord pe Liviu Dragnea, care a ajuns nestingherit la închisoare. În ultimul an, procesul angajărilor de la protecția copilului Tellerman a fost tergiversat de 4 ori, în condițiile în care, în primă instanță, Liviu Dragnea primise aceeași pedepsă. Adriana Sârbu rezumă cazul. În iunie 2018, Înalta Curte l-a condamnat în primă instanță pe Liviu Dragnea pentru instigare la abuz în serviciu. Procurorii spun că Floarea Alesu, șefa Direcției pentru Protecția Copilului Teleorman, le-a angajat fictiv pe Adriana Botorogeanu și pe Anisa Niculina Stoica. Potrivit DNA, acestea nu s-au prezentat niciodată la muncă și nu au prestat activitățile din fișa postului. În schimb, cele două ar fi lucrat de fapt pentru PSD Teleorman, filială condusă de Liviu Dragnea. DNA mai spune că în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea coordona și controla Direcția pentru Protecția Copilului. În acest fel ar fi contribuit la menținerea celor două femei în funcție, indirect acestea fiind plătite din bani publici pentru munca prestată la PSD. În prima instanță, Liviu Dragnea a primit 3 ani și 6 luni cu executare. Avocații săi au reușit să amâne decizia finală de 4 ori, contestând componența completelor de judecată. Cum se explică însă discreția Ministerului de Interne din momentul predării lui Liviu Dragnea, au căutat răspunsuri în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, gazetarul Cristian Tudor Popescu și Moise Guran. Procesul penal, printre altele, are niște calități descrise de lege. Unul este public și doi este public pentru că dreptul penal are și un rol preventiv. Adică societatea trebuie să vadă ce pățești atunci când ești corupt în cazul de față. De ce? Ca să nu facă și alții la fel. Mi se pare un exces de zel protejarea imaginii domnului Dragnea, pentru că procesul penal are acest rol. Societatea trebuie să știe că infractorii merg la pușcărie. La rândul său, Cristian Tudor Popescu este de părere că moștenirea lăsată de Liviu Dragnea nu va dispărea subit. Ouăle pe care le-a depus microbul Dragnea în atâtea instituții ale acestui stat sunt tot acolo și au crescut și sunt tot acolo. Rămâne la guvernare Dăncilă și compania, rămân în parlament în majoritate ăștia Iordache, Nicolicea, Nicolae și așa Tăricianu. Mai departe, Tăricianu, rămân Dorneanu și ai săi la Curtea Constituțională, cei care au făcut posibile toate ticăloșiile lui Dragnea, rămâne Gestapo, secția aia specială. Ăștia sunt procurori, nu sunt pesediști, sunt procurori ca cu ajutorul lor s-au făcut ticăloșiile, cum a fost aia încercarea de a o aresta pe Codruța Chioveși ca să n-ajungă la Bruxelles și luarea dosarului lui Dragnea de la DNA cu Teldrumul. Condamnarea liderului PSD a stârnit reacții politice. Președintele USR, Dan Barna, apreciază faptul că Înalta Curte a dat decizia în acest caz abia după alegerile europarlamentare. Refuzând să dea sentința cu 2-3 zile înainte de alegeri, ceea ce ar fi generat efecte și îndoieli și suspiciuni și o întreagă retorică otrăvită pentru România, instanța a decis, zic eu, înțelept și matur, să spună păstrăm aceleași circumstanțe sub care a început campania electorală. Toată lumea știa la începutul campaniei că Liviu Dragnea are un proces și toată povestea lui. Nu s-a intervenit nicicum până la finalul campaniei. S-a votat, după care instanța și-a exprimat decizia. Mi s-a părut o decizie înțeleaptă pentru stabilitatea emoțională a României. Putem să ne întoarcem spre Europa, putem să începem să ne însănătoșim. Fostul premier social-democrat Victor Ponta, acum președintele partidului Pro-România, îl cataloguează pe Liviu Dragnea drept cel mai irresponsabil politician român și declară că nu va reveni în fosta sa formațiune. Răspunsul este nu. Vă rog să păstrați înregistrarea. Nu era doar Dragnea acolo. Lăsați că nu ieșiți la un pușcat pe Ceaușescu în 89 și ceilalți erau buni. Nu. E o gașcă întreagă. Pe cine vedeți președinte la PSD în continuare? Pe nimeni. N-a rămas nimic acolo, nu știu, legal, doamna Dăncilă. Dar după cum ați văzut, nu s-a respectat statutul cu nimic în ultima perioadă. Problema următoare, dacă erau în opoziție, era strict treaba lor. Sunt la guvernare. Tot ce decide azi, mâine, ne privește pe toți. Cât privește viitorul PSD, Victor Ponta crede că în interiorul formațiunii de guvernământ, lupta va fi de durată. Disoluție, un război intern. Le-am zis mereu celor din PSD, sunteți ca un Titanic cu Dragnea, vă duce direct în iceberg. Eu fac o barcă mică pro-România, dar nu vă pot salva. Pe toți și nici nu vreau. Probabil că va fi o debalansare pe termen lung. Uitați-vă în Ungaria, în Polonia, partidele de stânga practic au dispărut. Însă, după condamnarea lui Dragnea, nu știi cine va mai fi ales și cine merge pe stradă, pentru că cine a avut curaj să se lupte cu Dragnea s-a luptat până ieri. Astăzi, sigur că o să aibă toți curaj când merge la închisoare. Dar nu sunt victime, sunt complici. Rămași fără lider și cu un rezultat dezastros la alegerile europarlamentare de duminică, socialdemocrații se reunesc în două ședințe astăzi. La ora 11 este programată ședința Biroului Permanent Național, iar la ora 18 liderii formațiunii vor participa la întrunirea CEX. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat ieri că va prelua interimatul la cârma PSD, calificând încarcerarea lui Liviu Dragnea drept o pierdere pentru partid. Șefa executivului a reiterat că nu-și va da demisia. Împreună vom lua deciziile, împreună vom vedea unde am greșit, care sunt pașii pe care trebuie să-i facem și cum putem acționa în perioada următoare într-un mod unitar, într-un mod în care să arate unitatea Partidului Social Democrat. Vreau să asigur de faptul că nu îmi voi da demisia, indiferent de solicitările unora sau altora, vom respecta decizia luată în Parlament în urma unei moțiuni de cenzură, dacă aceasta va fi depusă. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva cere demisia, imediat trebuie să acceptăm acest lucru. Viorica Dăncilă a adăugat așadar că va respecta decizia luată de Parlament în urma unei moțiuni de cenzură dacă aceasta va fi depusă. Precizarea vine în contextul în care opoziția a anunțat că va căuta susținerea necesară unui asemenea demers cu scopul debarcării guvernului PSD-ALDE. Între timp, Comisia Europeană reacționează după ce mii de români au stat la coadă să voteze în diaspora. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că statele membre trebuie să se asigure că toți cetățenii își pot exercita dreptul de vot, chiar dacă locuiesc în afara țării. Mihai Bucureșteanu are detalii. Organizarea alegerilor este responsabilitatea autorităților naționale, susține Comisia Europeană. Reglementările Uniunii Europene solicită țărilor membre să asigure cetățenilor Uniunii posibilitatea de a-și exercita efectiv drepturile de vot. Autoritățile naționale sunt obligate să informeze cetățenii rezidenți pe teritoriul lor în timp util și într-o manieră adecvată despre condițiile și aranjamentele necesare pentru a-și putea exercita dreptul la vot, mai spune Comisia Europeană. În următoarea perioadă va elabora un raport în care va detalia modul în care s-au desfășurat alegerile în toate țările membre. Amintim, au fost cozi imense în fața secțiilor de votare din mai multe orașe europene. Românii au așteptat ore bune să poată vota, iar unii dintre ei n-au reușit nici după 10 ore de stat la coadă. La final, datele meteo, vremea va fi în general instabilă în jumătatea vestică a țării și local în zonele de deal și de munte, unde sunt prognozate ploi și descărcări electrice. În sudul și estul teritoriului vremea va fi caldă pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 32 de grade. În București se anunță vreme frumoasă și caldă. Temperatura maximă va ajunge la 30 de grade. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, ne auzim la fix. Sigur, Iulia, îți mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu sport. Luca e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. FC Voluntarii rămâne în Liga 1. Echipa ilfoveană și-a asigurat matematic menținerea în primul eșalon după ce a învins-o cu 2-1 pe o altă codașă, FC Hermannstadt, în penultima etapă a play-out-ului. Formația pregătită de Cristiano Bergodi a deschis scorul prin Gabriel Deac în minutul 17, însă sibienii au egalat în minutul 75 prin togolezul Tsumu, deși evoluau în 10 din minutul 50 după eliminarea austriacului Offenbacher. Victoria Voluntariului a fost adusă în minutul 82 de Popadiuc. FC Hermannstadt rămâne penultima în clasament și în ultima etapă va trebui să o învingă pe ocupanta locului de baraj, Dunărea Călăraș, pentru a nu retrograda direct. Să mai spunem că într-un alt meci jucat ieri, însă fără miză, FC Botoșani a învins-o cu 1-0 pe Dinamo, gol spectaculos marcat încă din minutul 8 de Mihai Roman. Sorana Cârstea a trecut cu emoții de runda inaugurală a Open-ului Franței. După ce a șasea favorită, Petra Kvitova s-a retras din cauza unor probleme medicale, adversara ei a devenit slovena Kaia Juvan din postura de lucky loser. Jucătoarea de 18 ani a câștigat primul set cu 7-5, dar Sorana a reușit să răstoarne rezultatul la capătul a 2 ore și jumătate de joc, 6-4-7-5. Ea o va întâlni în continuare pe o altă tânără de 21 de ani, Aliona Bolsova Zadionov, care reprezintă Spania și ocupă locul al 137-lea WTA. Aceasta a învins-o ieri pe experimentata Vera Zvonareva în 2 seturi. Aseară, Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de o altă rusoaică, Ecaterina Alexandrova, după un meci echilibrat, 6-4-6-4. Astăzi va juca Simona Halep, nu înainte de ora 15:30, cu australianca Ayla Tomljanović, iar de la ora 12, Irina Begu o va întâlni pe chinezoaica Lin Zhu. În turneul masculin de la Roland Garros, Marius Copil a fost eliminat din nou la debut, învins de Benoît Paire. După primele 2 seturi a fost 1-1, cu românul egalând în urma unui tiebreak. Echilibrul s-a rupt însă, apoi a fost 6-0-6-1 pentru Benoît Paire. Așa, zi, da, te ascultăm, da. Spune-mi, nu vă arde, mă, de sport. Eu n-am nimic important de spus. Hai că le avem pe ale noastre și avem atâta treabă. Serios, acum. O aștept. Așa, frate, asta voiam să spun. Am această piesă pusă deoparte, prieten, ca dedicație specială pentru președintele Partidului de Guvernământ din România, domnul Liviu Dragnea, de 2 ani și cam jumătate e pusă deoparte. Ai pus-o în beci?